13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel elektronik kayıtlar seçkimize Belfast menşeli prodüktör Anodin ile başladık. Müzisyenin melodik hassasiyetini yitirmeden karanlık bas seslerinin ve çürüyen beatlerin arasında gezindiği Decay adlı uzun çalarından kulak verdiğimiz parça Illusion of Gods oldu. Sıradaki konuğumuz Sean Rudiman, ABD'de bir emekçi kenti olan Pittsburgh'da 90'ların sonunda rave sahnesine dahil olmuş, imalat sektöründeki tam zamanlı işini müzik tutkusuyla dengeleyen ve en son elektro-tekno kaydı Conduit ile ses veren bir müzisyen. Bu albümde yer alan Half-Life'ın akabinde 2013'te yayınladığı Drone Logic kaydıyla yıldızı parlayan, bu sene Alessandro Cortini ile bir müşterek çalışma yayınladıktan sonra sürpriz bir şekilde Love Plus Light adlı bir solo albüm yayınlayan İngiliz müzisyen Daniel Avery konumuz olacak. Prodüktörün içe dönük bir tekno türevi sunduğu bu kayıttan da Infinite Future'ı seçtik. We'll be right back. We'll be right back. Ski Mask mahlaslı Münih menşeli prodüktör Brian Müller'in geçmişteki işleri genelde dans edilebilir kulüp müziğine yakın dursa da ambiyans her daim keskin ritimlerin etrafına dolandı. Prodüktörün Alien Tape etiketi çatısı altına yayınladığı ISS isimli serinin 5. ve 6. ayakları ise Ski Mask müziğini tam ortadan ikiye bölmekte. ISS 005 katıksız kulüp parçaları ihtiva ederken ISS 006 davulları bırakıp saf bir ambiyansa kulaç atmakta. Bu kısa çalardan seçtiğimiz Reefer Madness'ın sonrasında ise müziğe 90'ların sonunda Montreal'de bulaşan, zanaatini hala 2008'de taşındığı Berlin'de icra eden Nicolas Bugayev'in mizafir edeceğiz. Minimal tekno üzerine doktorası da bulunan prodüktör Mute etiketinden The Upward Spiral adlı amansız bir endüstriyel tekno albümü yayınladı. Bu kayıtta yer alan Thalassophobia birazdan Açık Radyo'da olacak. Brighton menşeli prodüktör Alan Meissner'ın İtal Tech projesini henüz geçtiğimiz ilkbaharda gediklisi olduğu Planet Mu etiketinde yayınladığı Outland kaydıyla misafir etmiştik. Meissner o albümle aynı dönemde kaydedilen 5 parçayı Dream Boundary isimli bir EP'de bir araya getirdi. Vaziyetlerin daha çalkantılı, tezatların daha keskin olduğu bu kayda adını veren eserin akabinde 2014'ten beri Norveç menşeli Sparkwood etiketi çatısı altında faaliyet gösteren kimliği meçhul proje Everyday Dust konuğumuz olacak. Bu sefer ritim olgusunu müziğine daha baskın bir şekilde eklemleyen müzisyenin inşa ettiği synth manzaralar arasından Infinity of Fragments birazdan seçkimizde yer alacak. Berlin doğumlu Los Angeles sakini müzisyen Robert Koch, yeni uzun çaları The Next Billion Years'ın ilhamını ikinci el bir müzik dükkanında denk geldiği 2 dolarlık bir kasette bulmuş. Rastgele aldığı kasetten 1997'de vefat eden Fransız okyanus uzmanı Jacques-Yves Cousteau'nun bugünkü çevresel felaketi öngören 1973 tarihli bir konuşması çıkmış. Robert Koch da bu konuşmanın etkisiyle bugün yaptığımız seçimlerin gelecekte yol açacağı alternatif dünyalar etrafında işitsel bir dünya kurmuş. Estonyalı orkestra Nordic Pulse'ın da eşlik ettiği söz konusu kayıttan Dragonfly'a kulak vereceğiz şimdi. Ardından bugüne dek Dead Boy mahlasıyla arıza endam eden İngiliz prodüktör Al Wooten'ın dub ve breakbeat etkileri ihtiva eden dans kaydı Witness'tan Glomer ile devam edeceğiz. Bu geceki seçkimizin sonuna geldik. Kapanışı Afrika esintili House'dan Disco'ya, Acid'den hipnotize edici tekno işlerine yayılan, uzun soluklu ve eklektik DJ setleriyle tanınan Avustralyalı müzisyen Ha-Yi ile yapıyoruz. Müzisyenin son kısaçalarından Head Above the Parakeets ile veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.